לב כובל למו יועז ינסי נלו שוק שוק ג'וק בימד אפנת ים טרופת דינג מגיס מועד אפלניה ונח יונו גור היום מול תותח מפת אלי מואר מן מני דומה דומה דומה דומה דומה דומה דומה תרו Shot, shot, shot. Nach show you buddy, my fat, fat, fat. Kiss up your. Yensai no khol maretan. Nemo donu nga sabay. Chimba. Yenna lepon ki sansan. Lepon ki gestuel. Yensai nga nemo bubulo magisa. May tokwala may nang. May tokwala may nang.